Ferry Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka u lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program z Trzeciego Polskiego Radia. Niedziela, 5 maja, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 6 osób zostało rannych w wypadku na trasie S3 w Zachodniopomorskim. W Czarnowie dochował bus. Długi majowy weekend dobiega końca. Policja apeluje o rozwagę podczas powrotów. Iga Świątek z kolejnym triumfem, tym razem w Madrycie. Po dachowaniu busa w Czarnowie zablokowana jest trasa ekspresowa S3 w kierunku Gorzowa. Wszystkie podróżujące osoby opuściły auto o własnych siłach. Jak przekazała policja, zostały zabrane przez zespoły ratownictwa medycznego. W wypadku ucierpiało 6 osób, w tym 2 dzieci. Przewrócony bus zajmuje 2 pasy ruchu. Droga S3 w kierunku Gorzowa może być zablokowana jeszcze co najmniej przez godzinę. Policja radzi, żeby zjechać z trasy na węźle Gryfino i kontynuować podróż starą Trójką. Policja podała najnowszy bilans z dłuższego majowego weekendu. Od wtorku do wczoraj doszło do 346 wypadków, w których zginęły 32 osoby, 399 zostało rannych. Statystyki są gorsze niż przed rokiem, mówi Piotr Świstak z Komendy Głównej. Policjanci zatrzymali ponad 1500 nietrzeźwych kierujących. Niestety już można powiedzieć, że tegoroczna majówka wypada zdecydowanie gorzej od poprzedniej. W 2023 roku podczas trwającej 6 dni policyjnej akcji na drogach odnotowaliśmy 306 wypadków, w których śmierć poniosło 26 osób, a 353 zostały ranne. Podczas powrotów z majówki na drogach należy spodziewać się wzmożonych policyjnych kontroli. W tych miejscach, gdzie dochodzi do częstego łamania przepisów ruchu drogowego, tam będą patrolować policjanci na trasach wlotowych i wylotowych do miast. Spodziewajmy się większych kontroli, częstszych kontroli. Będziemy sprawdzać stan techniczny pojazdu, będziemy sprawdzać, czy kierowcy, jak również pasażerowie, mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Będziemy sprawdzać, czy dzieci prawidłowo są przewożone w fotelikach. Przy każdej kontroli drogowej będziemy sprawdzać stan trzeźwości. Policja zapowiada zero tolerancji dla nietrzeźwych kierowców. W ubiegłym roku podczas majówki zatrzymano prawie 2000 prowadzących pod wpływem alkoholu. 20 tytuł Igi Świątek. Polka wygrała tenisowy turniej WTA w Madrycie. Liderka światowego rankingu pokonała w finale wiceliderkę Arynę Sabalenkę z Białorusi 7-5, 4-6, 7-6. Mecz trwał 3 godziny i 11 minut. Spotkanie ocenia była reprezentantka Paula Kania-Hoduń. Mega zacięty mecz, bardzo zacięty. Sabalenka w trzecim secie miała przewagę breaka i 3-1. Wydawałoby się, że na takim poziomie to już będzie wystarczające, ale jak widać, grając przeciwko jedynce światowego rankingu, nic nie jest pewne i grając przeciwko idzę po prostu, dopóki nie wygrasz ostatniej piłki. Polka i Białorusinka spotkały się w finale turnieju w Madrycie także przed rokiem. Wówczas lepsza okazała się Sabalenka. Pojutrze maturzyści rozpoczną egzaminacyjny maraton. Ponad 260 tysięcy absolwentów liceów i techników przystąpi do obowiązkowych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Oprócz tego musieli wybrać minimum jeden przedmiot dodatkowy zdawany na poziomie rozszerzonym. Najczęściej był to język angielski, matematyka i geografia. Jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Maciej Smolik, są też przedmioty wyjątkowo rzadko wybierane. Po raz pierwszy mamy język czeski jako język mniejszości narodowej, którego nigdy wcześniej nie było i ten egzamin zadeklarowało zdawanie 4 osoby. Drugim takim przedmiotem zdawanym przez jednostki jest język łemkowski jako język mniejszości etnicznej, ale też takie małe grupki, to jest język łaciński i kultura antyczna, zazwyczaj około 100 osób. Historia muzyki około 300 osób. Maturzyści mogą zdawać maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych. Taką chęć zadeklarowało w tym roku około 250 osób. W prawosławnej cerkwi dziś najważniejsze święto Wielkanoc. Jego nieodłącznym elementem są gry i zabawy z pisankami. Przy świątecznym stole, na którym królują potrawy mięsne i nabiał, najbardziej popularną zabawą są wybitki. Na naszym paskalnym stole mięso z koszyczka, sól, jajko, pascha na śniadanie. Na obiad to już przygotowane wcześniej mięso upieczone, takie świąteczne potrawy. Śniadanie rozpoczyna się od razu po paskalnym nabożeństwie nocnym. Jest dużo jajek, różne mięsa, wszystko czego w poście nie jedliśmy. Trzeba w końcu najeść się dosyta. Taka radość jest często, bijemy się na jajka, taka wojna jakby. Jadę do babci, tam spotyka się nasza cała rodzina. Mamy w ogóle wiele zabaw takich. My taczamy jajka. Ten, kto więcej razy potoczy jajko i ono się nie rozbije, ten wygrywa. Prawosławna Wielkanoc jest obchodzona według kalendarza juliańskiego po pierwszej wiosennej pełni księżyca i po zakończeniu żydowskiej Paschy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju zachmurzenie będzie duże, choć z większymi przejaśnieniami, przy czym na przeważającym obszarze możliwe deszcz i burze, mogą wystąpić opady gradu. Termometry pokażą 21 stopni na zachodzie, Suwalszczyźnie, Podlasiu i nad morzem, 25 w centralnej Polsce, do 26 na południu. Autopromocja. Nowy program w Trójce. Przyjemność po mojej stronie. Przy mikrofonie Monika Bożym. Znana wokalistka, ale też dyplomowana psychoseksuolożka. Jak łączy te światy? Ja sobie swojej pracy psycholożki i seksuolożki bez sztuki nie wyobrażam. To będą rozmowy o ciele, relacjach, seksualności i poszukiwaniu przyjemności w życiu. Jak ja mam jakiś taki stan pełni i pogodzenia ze sobą, to ja mogę dużo więcej dać. I swoim partnerom, i swoim przyjaciółkom. I słuchaczom, i słuchaczkom Trójki. Na pierwsze spotkanie zapraszamy we wtorek, 7 maja po 23. Ku pamięci. Nasz plan na wtorek, 7 maja. Szukamy przyjemności. Przyjemność po mojej stronie. Dostępna na naszej antenie, stronie internetowej i w podcastach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 55-calowy telewizor Philips Ambilight za 3599 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3699 zł. Odwiedź najbliższy sklep MediaMarkt lub wejdź na MediaMarkt.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Tak, to był maj 2004. Weszliśmy do Unii Europejskiej. Nasze wspólne osiągnięcie. Duma. Równość i otwarcie na świat. Bezpieczeństwo i stabilność. Nowoczesność i rozwój. Czasem nie jest łatwo, ale razem możemy więcej. Dobrze, że jesteśmy razem. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niewidzialni. Dzień dobry Państwu, w ostatni dzień majówki. Dzień dobry drodzy niewidzialni. Tę audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a wydaje ją Michał Kowarski. Ja nazywam się Maciek Wasilewski i dziękuję wam wszystkim bez wyjątku za to, że jesteście z nami już od miesiąca. Dziękuję za wszystkie maile i wiadomości głosowe, które wysyłacie na adres niewidzialni@polskieradio.pl, a także na skrzynkę pocztową profilu facebookowego Niewidzialni. Piszecie o tym, że potrzebujecie pomocy i że jesteście gotowi nieść pomoc, a co cieszy mnie najbardziej, że tę pomoc niesiecie. Bez wielkich słów, skromnie i niewidzialnie. Napisał do nas pan Krzysztof z Poznania. Czy jest możliwość za pośrednictwem programu zwrócić się o pomoc w kwestii udostępnienia jakiegoś pokoju albo altany w ogrodzie do czasowego zamieszkania w Poznaniu lub okolicach? Mam 60 lat, żyję bez nałogów. Bardzo proszę o pochylenie się nad moją sprawą. Panie Krzysztofie, liczę na to, że słuchają nas teraz życzliwe osoby w Poznaniu, które pomogą panu wyjść z tej trudnej sytuacji. Piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Nie zostawiamy pana, będziemy do pana wracać, aż do pomyślnego rozwiązania, podobnie jak do wszystkich przyjaciół niewidzialnych. Świat stoi na głowie i znów wymaga cichych bohaterów. Dlatego wzywamy was, niewidzialni. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Będziecie działać dyskretnie, a wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy was, niewidzialni. Witajcie, niewidzialni. Witam was, niewidzialni. Drodzy niewidzialni. Niewidzialna ręka, niewidzialni. Drodzy niewidzialni, zwracam się do was, do waszych serc z wielką prośbą. Zostałam sama z 8-miesięczną córeczką. Jestem w takiej grupie, która ma marzenia, tak? Jesteśmy grupą z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Szukałam na początku jakiejś rodziny zastępczej zawodowej w Warszawie, żeby sobie myślałam, że ja sama nie dam rady czwórką dzieci, jeszcze Adrian, który jest niewidomy. Żeby móc żyć, żeby móc być dobrą mamą, pani Magda robi przetwory. To było bardzo potrzebne, żebyśmy my się czuli potrzebni. Człowiek to traktował jako pomoc bliźniemu, że mógł coś dobrego dla kogoś zrobić. I serdecznie dziękujemy tym osobom niewidzialnym i zapraszamy do współpracy. Zwracam się do was, do niewidzialnych, do wielkich serc, do ludzi, którzy wiele potrafią. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Wzywamy was, niewidzialni. Napisała do nas pani Joanna, którą już poznaliście. Pani Joanna założyła fundusz butelkowy, zbiera butelki, które mają sfinansować rejs po nowe, lepsze życie dla osób znajdujących się w kryzysie psychicznym. Jej historię i szczegóły tego przedsięwzięcia znajdziecie na stronie facebookowej Niewidzialni. Tymczasem pani Joanna podsunęła nam pomysł, by zrobić audycję o dobrym uczynku, który naprawdę niewiele kosztuje. Posłuchajmy o uśmiechu. Dlaczego potrzebuję uśmiechu innych ludzi i dlaczego uśmiecham się do ludzi? To jest tak jak woda. Wszyscy potrzebujemy wody. Rośliny, zwierzęta, my, ludzie. Jakiś czas możemy wytrzymać, ale potem wysychamy. Ta woda, ten uśmiech, że nawet mój pies rozpoznaje, kiedy ja się uśmiecham. Nie tylko ja, ale też inni. I od razu merda mu się ogon. On pomerda, ucieszy się, wybiegnie, kolejna osoba się uśmiechnie. I tak było podczas Blue Monday w bibliotece w SGH, kiedy takie wydarzenie zrobiliśmy, żeby dodać otuchy studentom przed sesją egzaminacyjną. I to był jak efekt domina. Jeden pies, jeden student, który wyszedł mu na spotkanie i się razem tarmosili po uszach. I później się tak przez godzinę, a biblioteka duża, ale bez przesady, godzinę iść na spacer w bibliotece, a można. I przypomina mi się pewien człowiek, który uzmysłowił mi, że ten sam pies, różne kultury, może być nawet ta sama kultura, tylko różne rodziny albo różna sytuacja u danego człowieka, ten sam pies, możemy go wychować na psa, tak jak były psy w obozach w Oświęcimiu. I one miały zupełnie inną funkcję. One miały terroryzować, one miały szukać, one miały wykorzystywać te swoje nadprzyrodzone, dla nas nadprzyrodzone, bo węch jest takim zmysłem, na rzecz tego właściciela, ale ze szkodą dla społeczności. I ten człowiek powiedział mi, tak, pies może być groźny, ale to od ciebie zależy, jak ty na niego patrzysz, jak ty z nim postępujesz. I ten sam pies w innej kulturze, w innej rodzinie może być psem towarzyszącym. On ma być psem towarzyszącym. I do tego jest uśmiech, bo niedawno jechałam tramwajem i tak sobie patrzyłam przez szybę i się spotkałam wzrokiem z osobą, która, z kobietą, która prowadziła samochód. I ona stała na światłach, i tramwaj stał na światłach. I do nieznajomej się uśmiechnęłam. I wiecie, ona się uśmiechnęła. A mój kolega obok, co ona się tak śmieje? Nie powiedziałam mu, że ja się do niej uśmiechnęłam. I było przez chwilę inaczej. Uśmiech jest jak woda, mówi pani Joanna, a jest z nami wspaniały gość, Krzysztof Wiśniewski, dyrektor Teatru Komedia w Warszawie i aktor Teatru Improwizowanego Klancyk, który, a widziałem to nieraz na własne oczy, wywołuje nie tylko uśmiech, ale wręcz salwy śmiechu. Krzyśku, a kiedy ty ostatni raz śmiałeś się do łez? Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Dziękuję bardzo Maćku za zaproszenie. Ja mam tę radość, że to drugi człon mojego, to jak mnie przedstawiałeś, czyli ten Teatr Improwizowany Klancyk jest dla mnie też no, oczywiście występami, ale także gigantyczną przyjemnością i wydaje mi się, że najczęściej śmieję się właśnie na scenie, kiedy są moi koledzy na niej, a ja przyglądam im się z boku. Ale tak wydaje mi się, że tak ostatnio, kiedy się tak naprawdę roześmiałem, to po żarcie, który opowiedział mój starszy syn. Opowiedział żart. To był żart sytuacyjny, więc może on nie być najlepszy, ale mogę go powtórzyć. Jak byliśmy, był z mamą na spacerze i jego mama mówi, i to są, zobaczcie, to są kwiatki, to są niezapominajki. I on powiedział, a mamo, jak się nazywają te kwiatki? I to mnie bardzo rozbawiło. A powiedz mi, czy lepiej pamiętasz te chwile, kiedy ty rozśmieszasz, czy kiedy ktoś rozśmiesza ciebie? O, zdecydowanie, kiedy ktoś mnie rozśmiesza. To jest cała przyjemność chyba jest właśnie w tym, żeby śmiać się i nie ze swoich żartów. Chociaż nie ukrywam, że sam śmieję się również ze swoich żartów, ale nie pamiętam ich zazwyczaj, jak już ja powiem, bo improwizacja ma to do siebie, że ona jest w chwili ulotna całkowicie i nigdy się nie powtarza, w związku z czym ja bardzo wielu swoich scen nie pamiętam, ale te sytuacje, w których jestem z moimi kolegami z Klancyka, no to tak, to one są dla mnie przyjemniejsze, kiedy to ja się śmieję z nich. A wracam teraz do twojego doświadczenia aktorskiego. Zastanawiałeś się, czy ludzie chętniej zbliżają się do ciebie, kiedy emanuje z ciebie właśnie taka wesołość, kiedy opowiadasz żarty, czy wtedy, kiedy zachowujesz dystans i powagę? Wydaje mi się, że w ogóle w teatrze chyba jest taka, wydaje mi się, że niesłuszna zresztą przesłanka, że to co dramatyczne i to co tragiczne jest takie uwznieślające i ważniejsze z punktu widzenia sztuki. Ja się chyba nie do końca z tym zgadzam, też dlatego zajmuję się komedią zawodowo i ja na pewno wolę ten moment otwartości, jaką daje śmiech, bo śmiech łączy bardzo. Wydaje mi się, że doświadczenia tragiczne, nawet jeżeli są piękne i nas uwznieślają i pozwalają przeżywać gigantyczne emocje, to chyba nie są tak wspólnototwórcze jak spektakle komediowe i jak śmiech wspólny, bo wydaje mi się, że dużo łatwiej jest do kogoś podejść po spektaklu i powiedzieć, ale to po prostu ubawiłem się dzisiaj, było wspaniale, niż do aktora, który zagrał Hamleta i powiedzieć wspaniale, to po prostu te wszystkie osoby, które umierały, to mi się bardzo podobało. Właściwie trochę wyprzedziłeś moje pytanie, ale będę cię prosił o rozwinięcie. Od ponad roku prowadzisz Teatr Komedia. Zastanawiam się, czego ludzie szukają w komedii jako gatunku? Wydaje mi się, że przede wszystkim takiego odpoczynku od codzienności. To znaczy komedia ma gigantyczną siłę, bo komedia buduje dystans między tym, co nas otacza, a nami. Pozwala dzięki temu ją gdzieś tą rzeczywistość odreagować, poradzić sobie z nią, ale co nie znaczy, że strywializować. Bardzo często dobra komedia właśnie pokazuje coś wręcz w bardziej jaskrawych barwach niż rzeczywistości, ale właśnie po to, żeby sobie jakoś z tym poradzić. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim szukają odpoczynku. Zresztą to, co robię razem z moimi przyjaciółmi, z którymi tworzymy ten teatr z kolei, to wydaje mi się, że staramy się, żeby ta komedia była no tak trochę jak pudełko czekoladek, różnorodna. W sensie nigdy nie wiadomo, co się, może u nas akurat wiadomo, na co się przyjdzie, ale żeby te smaki były bardzo, bardzo różne i to jest chyba głównie naszym pomysłem. Czyli ostatnia nasza premiera to jest powiedzmy klasyka polskiej komedii Aleksander Fredro, ale mamy też współczesne polskie teksty, dzięki czemu jesteśmy bliżej tym, nie wiem, problemom, które ludzie mają na co dzień. O tym, że uśmiech i śmiech dają wytchnienie, porozmawiamy po krótkiej przerwie z naszym drugim gościem, a do rozmowy z Krzyśkiem jeszcze wrócimy. Uśmiech się, policz dobra czas, zły duch. mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, wolisz dobra czas. Moim Państwa gościem jest Tomasz Gierwiatowski, założyciel Fundacji Liga Superbohaterów w Szczecinie. Człowiek, który o wywoływaniu śmiechu, jego kojącej mocy ma naprawdę wiele do powiedzenia. Panie Tomaszu, wyjaśnijmy na początku, czym jest Liga Superbohaterów? Dzień dobry, witam serdecznie. Najprościej można to ująć, że Liga Superbohaterów jest fundacja, której członkowie w profesjonalnych kostiumach superbohaterów wcielają się w ulubione postaci dzieci i niesiemy uśmiech dzieciom chorym, zwłaszcza onkologicznie, terminalnie chorym dzieciom. Odwiedzamy dzieci w szpitalach. I również odwiedzamy też dzieci w domach, gdy już jest końcówka ich życia, ale miały marzenie o spotkaniu takiego bohatera, to my się pojawiamy wtedy. Jeździcie jak Polska długa i szeroka po tych szpitalach, tak jak pan wspomniał, po hospicjach i po domach. Ja zadam teraz trudne pytanie, ale wierzę, że ono ma głęboki sens i nie traktujmy go w sposób tabloidowy. Czy można w ogóle pocieszyć umierające dziecko? Jestem przekonany, że tak, że jak najbardziej, bo często te dzieci nie mają świadomości tego, że chorują na nieuleczalną chorobę. Zresztą ja nie pamiętam, gdzie ja to usłyszałem, czy przeczytałem, czy to było od jakiegoś lekarza. Ponad 90% dzieci chorych onkologicznie wychodzi z tych chorób. Myślę, że tutaj bardzo dużo głowa działa, psychika. Gdy dorosły otrzymuje wiadomość o tym, że ma chorobę nowotworową, to bardzo często reaguje tak, że to jest wyrok. A do dzieci nagle przychodzi mama, przychodzi babcia codziennie, dziadek, wujkowie, ciocie, zabawki są, telewizja jest cały czas włączona, czy tam jakieś gierki, konsole. Przychodzą superbohaterowie, prezenty cały czas te dzieci dostają, więc one nie do końca wiedzą o tym i myślę, że nasza misja ma sens, bo często, gdy te dzieci spotykamy, to my dostajemy taką po prostu nagrodę, często, za każdym razem nagrodą dla nas jest właśnie uśmiech tych dzieci bardzo ciężko chorych. Więc tak, wyprzedził pan moje pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że na ten uśmiech i dzieci, i ich rodzice odpowiadają uśmiechem? Tak, tak. Teraz będzie w tym roku 2 lata, jak zostałem zatrudniony w mojej własnej fundacji wreszcie po tylu latach i ja czasami tutaj jestem po 12-14 godzin i ludzie mnie pytają, kiedy ja odpoczywam. Ja odpoczywam tak naprawdę podczas misji w szpitalach, podczas odwiedzania dzieci, czy to na oddziałach onkologicznych, czy w klinice Budzik. To jest dla mnie odpoczynek, bo ta radość tych dzieci, tych rodziców jest dla mnie po prostu jak, nie wiem jak to wytłumaczyć, no, o wszystkim zapominam, całe zmęczenie odchodzi, no nie ma lepszej nagrody po prostu jak uśmiech od takiego małego 5-latka na przykład, który nie ma włosów w ogóle i on się uśmiecha, bo spotyka swojego ulubionego superbohatera, znajduje siłę, żeby piątkę przybić, no nie do opisania po prostu to jest. Pytam pana, bo ma pan ogromne doświadczenie w wywoływaniu uśmiechu. Czy pan uważa, że uśmiech leczy? On uśmierza ból, zajmuje myśli? Dobrze pan lekcję odrobił i wie, że dużo tych dzieci już odwiedziłem przez te 12 lat. I tak, wiem, że to działa. Nawet jedna pani teraz pisze pracę magisterską na temat właśnie naszej fundacji, o tym, jak spotkanie z nami, które wywołuje uśmiech u takiego dziecka, działa jak lekarstwo. Lekarze kilka razy też wypowiadali się w różnych wywiadach, że spotkanie z Ligą Superbohaterów działa jak niejedna terapia. Jest to moim zdaniem forma leczenia. Rzeczywiście odrobiłem lekcję i dowiedziałem się, że u pana zaczęło się od wygłupów. Biegał pan po Szczecinie, jeśli dobrze pamiętam, w przebraniu Batmana. Tak sobie myślę, że to dziś dość popularny obrazek wśród youtuberów, wśród ludzi, którzy żyją z przykuwania uwagi, ale za tym nie zawsze kryje się treść. Mówimy wtedy o przeroście formy nad treścią. U pana ta treść przyszła z czasem i zastanawiam się, co to był za moment, a może to był proces, kiedy uzmysłowił sobie pan, że do tego biegania po mieście bez większego celu nie ma już powrotu. Faktycznie tak było i to dokładnie tak jak pan mówi, to ja wielokrotnie mówiłem. Bieganie po mieście, które nie miało jakiegoś głębszego celu i podczas jednego z wywiadów tutaj znajomy taki, który w Radiu Szczecin pracował, Jarek Gowin, zapytał mnie, czy nie poszedłbym na przykład w stroju Spidermana do szpitala odwiedzić dzieci, bo teraz mają te skarpetki z tymi superbohaterami, koszulki, zabawki, wszędzie tego pełno. Ja sobie tak pomyślałem, że jest to bardzo dobry pomysł. Czemu nie? Miałem znajomego lekarza, radiologa. Zadzwoniłem do niego, czy mógłby pomóc jakoś z takimi odwiedzinami, bo nie miałem bladego pojęcia, jak dostać się do szpitala, do dzieci. Pamiętam, że na Dzień Dziecka odwiedzałem dzieci na oddziale nefrologicznym między innymi, jako Spiderman. Kupiłem cukierki. W ogóle nie wiedziałem, czy te dzieci mogą mieć cukierki, czy nie, no ale tak serce podpowiadało. Kupiłem cukierki. Moja partnerka poszła ze mną jako fotograf, robiła zdjęcia. Ona w ogóle teraz, Aleksandra, jest prezesem fundacji, więc ona mi towarzyszyła przy tej misji i to było niesamowite. Mi się tak bardzo podobało właśnie uśmiech tych dzieci. One patrzyły na mnie jak na prawdziwego superbohatera. Ja się tak świetnie czułem. No po prostu, no gdzieś tam moje marzenie takie było, jest, że chciałbym być gdzieś tam rozpoznawalną osobą popularną. I te dzieciaki patrzyły na mnie, że przyszedł prawdziwy Spiderman, ale ekstra. Ja te wszystkie pozy pokazywałem, trening taki pokazałem dzieciakom i dzieci się bardzo cieszyły, przytulały mnie, piąteczki zbijały, te cukierki wyciągały z torby i to mi się tak spodobało, że potem była następna akcja właśnie z moją partnerką, ona wtedy była jako Supergirl w szpitalu i potem następna i poszło. Ja w tym momencie wśród wielu lat nie wyobrażam sobie życia bez bez Ligi Superbohaterów. O tym, czy zakładanie maski ciąży, o tym, czy uśmiech kosztuje, porozmawiamy już po przerwie. Wracamy po przerwie. Naszym gościem jest Tomasz Dirwiatowski z Ligi Superbohaterów. Panie Tomaszu, proszę to pytanie potraktować raczej metaforycznie. Łatwiej panu się uśmiecha w kostiumie czy bez? A to zależy w jakim kostiumie, bo na przykład gdy jestem Batmanem, to nie mam prawa się uśmiechać. Bo Batman jest taką mroczną postacią. To nie jest też tak, że my tylko zakładamy kostium. Jak my zakładamy kostium, to wchodzimy w całą tą postać, więc musimy być jak aktor improwizacyjny, gotowi na każdą sytuację. Więc dzieci, które rozśmieszają mnie na przykład w szpitalu, gdy jestem jako Batman, no dają mi trudne zadania, żebym ja się nie uśmiechnął, więc często jest taka wewnętrzna walka. ale na przykład łatwiej jest ukrywać te smutne emocje w stroju, który zakrywa twarz. Czyli na przykład gdy jestem Spider-Manem i mam zakrytą całą twarz, to tam te łzy mogą sobie pocieknąć, chociaż tak naprawdę emocje pokazuje całe ciało, więc my musimy też potrafić, jako członkowie fundacji, musimy potrafić radzić sobie z takimi emocjami skrajnymi bardzo często. Szybko musimy sobie powiedzieć stop, przecież jestem super bohaterem, dziecko nie może zobaczyć, że coś jest nie tak. Więc i te techniki oddechowe, i wizualizacje, afirmacje, to wszystko musimy mieć opanowane, bo tak jak ja wielokrotnie powtarzam, my jesteśmy profesjonalnymi przebierańcami, więc całą postacią tutaj jesteśmy. Nie tylko strój, ale też odgrywanie tego na twarzy, czy ruchy, czy znajomość historii danej postaci. Panie Tomaszu, bo intencja mojego pytania była inna. Chciałem zapytać, czy żeby okazywać czułość, bliskość, serdeczność, to trzeba wchodzić w rolę, zakładać maskę? Czy są to raczej postawy i gesty, które przychodzą panu naturalnie? Na pewno nie mogę się zmuszać do danej postaci. I wszyscy w lidze tak mamy, że każdy z nas ma po kilka kostiumów i zakładamy te kostiumy tak, by odpowiadały temu, jak się czujemy w danym momencie. No nie mogę się zmuszać do tego, żeby być Spider-Manem, wesołkiem, szalonym, wygłupiającym się, gdy no, nie idzie mi w danym momencie w życiu i wtedy jako Batman będę lepszym bohaterem. Nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie dobrze. Nie ma złych odpowiedzi, panie Tomaszu, a proszę mi powiedzieć... To nie jest takie, że jest życzenie, że oczywiście jak jest jakieś dziecko, które już gaśnie i rodzice dzwonią i proszą o tego Spidermana, no to wtedy nastawiam się, fokusuję się na tego Spidermana, ale gdy odwiedzamy dzieci regularnie na oddziałach onkologicznych, to każdy z nas wybiera sobie strój, w jakim się będzie danego dnia czuł odpowiednio. Użył pan takiego określenia gasnące dziecko. Na co dzień pan pracuje w warunkach, które no nie są łatwe i zadaje sobie pytanie, czy to obciąża pana emocjonalnie? Ja przez wiele lat wyobrażałem sobie, wydawało mi się, że sobie z tym bardzo dobrze radzę. Wrzesień 2012, jak założyłem Ligę Superbohaterów i nie miałem własnych dzieci, ale odkąd urodziła się moja córka, Amelka, ja zacząłem mieć problemy z odwiedzaniem dzieci na onkologii. To wszystko było przekładane na moje dziecko, w każdym z tych dzieci widziałem swoje dziecko, do domu wracałem, więc musiałem zadbać tutaj też o siebie. To nie jest łatwe. Zwłaszcza jak dostajemy telefon, że jest dziecko terminalnie chore i to może być jedno z ostatnich spotkań. Ja mam wsparcie terapeutki, niektórzy członkowie fundacji też mają, kto potrzebuje, ten dostaje takie wsparcie. Bardzo dobrze to działa, bo z moją panią tutaj Karoliną wypracowaliśmy to, że ja już nie patrzę tak na każde dzieci, tylko już podchodzę do tego właśnie jako misja, której ja nie mogę się doczekać. I faktycznie jest tak, że ja nie mogę już się doczekać następnej misji i aż mnie nosi, kiedy pojedziemy wreszcie do szpitala dzieci odwiedzić. I już jest inaczej, już mi się to zmieniło. Ale tak, faktycznie osoby, które mają własne dzieci, mają większe trudności z radzeniem sobie z tymi emocjami. Oczywiście na akcjach nic nie jest dopuszczane, no bo tak jak powiedziałem, jesteśmy tymi bohaterami w 100%, ale gdy wychodzimy ze szpitala, kurtyna opada, to wtedy często te emocje puszczają. Nie daje mi spokoju jedna rzecz, panie Tomaszu. Jakiś czas temu przeczytałem pańską wypowiedź, cytuję teraz wiernie, będę robił to do końca życia. Nie daje mi to spokoju, bo to brzmi jak coś, na co wielu z nas po prostu czeka, czego szuka. To brzmi jak odnalezienie sensu życia. Tak, tak. Liga Superbohaterów to jest mój sens życia. Ja sobie nie wyobrażam, że ja mógłbym robić cokolwiek innego w życiu. I w zeszłym roku ja w czerwcu wylądowałem na SOR-ze, na oddziale neurologii z tam różnymi objawami i miałem tomografię mózgu robioną, wszystko okej było. I przyszła pani doktor i zapytała mnie, bo powiedziała, że wszystko jest w wynikach okej, zapytała mnie, kiedy ja ostatni raz byłem na urlopie. No ja nie mogłem sobie przypomnieć takiego wydarzenia. Potem powiedziała, że powinienem 2 tygodnie wolnego wziąć. Powiedziałem, że nie ma takiej możliwości. No to zaproponowała, żeby ktoś mnie zastąpił. Powiedziałem też, no, że nie da się mnie zastąpić. I powiedziała mi, że następnym razem, jak pan tutaj będzie, to już gorzej z panem będzie. Więc to było takie ostrzeżenie. Dlaczego o tym mówię? No ja po prostu kocham to, co robię. Ja nie liczę godzin, czy ja jestem w fundacji 10 godzin, czy 12, czy 14. Ja w siedzibie fundacji jestem codziennie, w święta, w Wigilię, w Boże Narodzenie, w Sylwestra, w Nowy Rok, dzisiaj jest majówka, jestem. W każdy dzień wolny jestem. Nie czuję tego po prostu, jak, żeby to była moja praca. I sobie tak pomyślałem, że tak, będę robił to do końca moich dni, ale kurczę, żebym się nie przekręcił właśnie zbyt prędko, żebym to pociągnął jakoś tak do 90. Będę szczęśliwy odchodząc kiedyś, bo robię to, co kocham i ja wiem, że moja misja ma sens. I to jest pasja, to jest powołanie. O, właściwie to jest powołanie takie. Panie Tomaszu, myślę, że nie znajdziemy lepszej puenty tej rozmowy. Pańskie doświadczenia pokazują wyraźnie, że wszyscy, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, potrzebujemy uśmiechu, atencji, uważności, czułości. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był Tomasz Kirwiatowski. Dziękuję bardzo. Wysłuchaliśmy rozmowy z Tomaszem Kirwiatowskim, a jest z nami Krzysztof Wiśniewski, dyrektor Teatru Komedia, aktor Teatru Improwizowanego Klancyk, specjalista od śmiechu i uśmiechu. Krzyśku, posłuchajmy, co o uśmiechu ma do powiedzenia nasza słuchaczka, pani Jola. Uśmiech wyraża jakąś radość, a uśmiech na twarzy najbliższych czy zaprzyjaźnionych osób sprawia szczególną radość. Wskazuje również na jakąś więź, która się nieco wcześniej zrodziła między tymi osobami, a wyraża jednocześnie wspólne wartości, które jedna i druga strona uważa za najbardziej właściwe i godne w swoim życiu. Tak sobie myślę, tyle czekamy, tyle narzekamy, że żyjemy w podzielonym społeczeństwie, mówimy o naszym osamotnieniu, a tu taki truizm, ale o którym zapominam, zwykły uśmiech rodzi więź. Krzyśku, odczuwasz choćby namiastkę tej więzi w sali teatralnej, w trakcie spektakli, po spektaklach? O, zdecydowanie, bo wydaje mi się, że w ogóle śmiech jest taką bardzo szybką gratyfikacją i takim świadectwem, że robimy dobrą robotę. Bo jeżeli ludzie się zaczynają śmiać, no to wiemy, że po prostu im się ten spektakl podoba. Wydaje mi się, że w przypadku improwizacji to ta więź jest też związana z tym, że ludzie spektakle improwizowanego widzowie bardzo często inspirują, dają jakieś nam sugestie czy propozycje do zagrania scen i ten kontakt z widzem jest bardzo, bardzo bliski, co jest dla nas też ważne po prostu. I to ten wpływ widzów na spektakle też dla nich jest jakimś wyjątkową okazją do tego, żeby poczuć się częścią jakiegoś spektaklu i śmieją się wtedy chyba jeszcze bardziej, bo wiedzą, że to powstaje na ich oczach i to jest taka więź, która zostaje potem z nami, wydaje mi się. Więc podejść do improwizatora po spektaklu jest dużo łatwiej na pewno niż do aktora. A właśnie gdybyś mógł jeszcze o tym opowiedzieć, jak objawia się ta więź, jak objawia się ta bliskość, czym ona jest? Dla nas podczas występu jest właśnie tą chęcią rozmowy czy interakcji, bo wydaje mi się, że spektakl improwizowany bardzo łatwo nadmierną taką aktywnością publiczności jest popsuć, kiedy publiczność chce być śmieszniejsza i zabawniejsza i tak naprawdę nie działa na rzecz spektaklu, ale dobra inspiracja i to wejście w dialog z występującymi właśnie go bardzo rozwija. Więc wydaje mi się, że to jest coś, co w takim wspólnym, zaczyna się we wspólnym skupieniu i zastanowieniu właśnie, jak można dobrze odpowiedzieć na jakieś pytanie, które rzuca improwizator i potem podrzuceniem tego tematu. Więc u nas jest to bardzo taka szybka, bezpośrednia interakcja. W teatrze takim tradycyjnym ta więź może jest mniej namacalna, bo ona jest właśnie, nie wiem, publiczność jest jednak bardziej w tej ciemności, prawda? Aktorzy są w błysku reflektorów i oni czują, że publiczność się dobrze bawi albo czują, że to, co robią, ma dla nich sens. Ale to połączenie jest wydaje mi się trudniejsze. Natomiast to, co zauważyłem w różnicy, jeśli chodzi o między improwizatorami, a jednak teatrem takim instytucjonalnym, jakim jest Teatr Komedia w Warszawie, to, że do nas po występie podejść jest bardzo łatwo, no bo my po prostu wychodzimy tym samym wejściem, co widzowie. Stoimy obok nich na chodniku, zastanawiając się, gdzie iść po występie, czy się śpieszymy do domu, czy jeszcze gdzieś idziemy razem, bo jednak improwizatorzy są taką grupą, która jest taką wspólnotowość ma bardzo wysoką, kiedy w tym teatrze tradycyjnym jest takie wyjście, bo z boku teatru jest przez portiernię i tam przychodzą zarówno aktorzy, jak i obsługa techniczna teatru po spektaklu, wymienia jakieś uwagi ze sobą i tam czasami się pojawiają widzowie, ale to są dosłownie pojedyncze osoby, które przychodzą bardziej sobie zrobić zdjęcie niż właśnie porozmawiać o spektaklu. Więc wydaje mi się, że to jest taka różnica bezpośredniości kontaktu. A czy podczas takich spotkań usłyszałeś jakieś słowa, które uzmysłowiły ci, że to, co robisz, to, co robicie, to nie jest tylko rozśmieszanie ludzi, to nie jest tylko dawanie uśmiechu, ale coś znacznie więcej? Ale wydaje mi się, że ja właśnie jak odejmiemy to tylko, to nam zostanie właśnie bardzo dużo. Bo wydaje mi się, że to, że poprawimy komuś humor, to, że oni się zaczną do siebie uśmiechać po prostu i to, że będą do siebie bardziej życzliwie się zwracali, to już jest bardzo dużo. Jak przychodzą do nas widzowie do teatru, to tak naprawdę bardzo jest istotne po prostu bycie z nimi w kontakcie i po prostu się, nie wiem, to ten uśmiech, o którym mówiła tutaj wcześniej pani Joanna, tak? To wydaje mi się, że właśnie on jest na dokładnie tak proste. To znaczy, jeżeli się do kogoś uśmiechniemy, to on zazwyczaj uśmiechnie się również do nas. Więc wydaje mi się, że to wystarczy odjąć to oczekiwanie czegoś więcej, żeby to coś więcej się pojawiło. Bo samo w sobie poprawa naszego nastroju, czy inne spojrzenie na świat, który nas otacza, to już jest bardzo dużo, moim zdaniem. Wysłuchaliśmy wcześniej rozmowy z Tomaszem Gierwiatowskim, który przekonywał, że uśmiech leczy. A gdybym, Krzyśku, miał pocieszyć, rozweselić bliską mi osobę, wyciągnąć ją ze smutku, czy są jakieś sprawdzone sposoby, by z takiego człowieka, no właśnie nieskorego do spontanicznego uśmiechu i śmiechu, rozśmieszyć albo rozweselić? Oczywiście możesz spróbować zabrać tą osobę ze sobą na spektakl, czy to improwizowany, czy tradycyjny, tylko że wydaje mi się, że właśnie w improwizacji jest ten bardzo duży szacunek do potrzeb drugiego człowieka. Czyli jednak wolimy, żeby to osoby, które przychodzą do nas na spektakle, przychodziły do nas świadomie, wiedząc, co je spotka, i wchodziły też, na przykład nie ma takiego wyciągania na siłę na scenę. Jest raczej zaproszenie do tego, żeby być współuczestnikiem spektaklu. Więc każdy powinien też wybierać chyba sposób, w jaki będzie reagował sam czy sama. I to jest chyba, czyli nie mam dla ciebie prostej recepty, ale wydaje mi się, że samo to, że zaproponujesz komuś wyjście, albo właśnie, że w ten sposób można coś porobić, to już będzie dużo. Improwizacja w ogóle jest taka bardzo czynna, to znaczy można też bardzo łatwo stać się improwizatorem, niekoniecznie musząc wychodzić na scenę, i wydaje mi się, że mi osobiście to na przykład bardzo pomaga. Czy to jest uniwersalna recepta? Pewnie nie, ale można spróbować. Zabiorę ze sobą twoje rady, bardzo ci za nie dziękuję. Nasza audycja powoli zmierza ku końcowi, cały czas czekamy na wasze zgłoszenia. Niesiemy pomoc wszystkim, którym pomoc jest potrzebna. Naprawiamy świat krok po kroku, uczynek za uczynkiem. Piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Odwiedzajcie naszą stronę Niewidzialni na Facebooku. Na koniec jeszcze jeden pragmatyczny argument za uśmiechem. O tym, że uśmiech, nawet ten wymuszony, poprawia zdrowie i samopoczucie, słyszeliście zapewne wiele razy, ale tym razem nie o tym. Władysław Tatarkiewicz napisał w mojej ukochanej książce o szczęściu rzecz następującą. Nasze myśli krążą nie wokół tego, co najważniejsze, a wokół tego, co mamy przed oczami. Życzę wam, byście mieli przed oczami uśmiechniętych ludzi i uśmiechem ludzi zarażali. Zróbcie eksperyment. Przez tydzień uśmiechajcie się do sąsiadów, do ludzi na ulicy i opiszcie, proszę, w mailach ich reakcje. Jestem ich bardzo ciekawy. To powinno być łatwe, bo wszyscy nauczyliśmy się najpierw uśmiechać, zanim nauczyliśmy się mówić. Naszymi gośćmi byli dziś Tomasz Gierwiatowski i Krzysztof Wiśniewski. Krzyśku, bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Audycję zrealizowała dla państwa Agnieszka Łukasiewicz, a wydawał ją Michał Kowarski. Ja nazywam się Maciek Wasilewski. Dobrej niedzieli. Do usłyszenia za tydzień. Sometimes in me.